بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ مجلس کے نگران کو اراکین سے مدنی کام کس طرح لینا چاہیے؟ مجلس کا نگران جو ہے نا وہ سراپا دعوت اسلامی کی چلتی پھرتی تصویر ہو، پیک کرے حسن اخلاق ہو، اور اپنے کردار سے اپنے اراکین کو چلائے. اگر صرف وہ حکم جاری کرنے والا ہوگا، آرڈر کرنے والا ہوگا، تو زیادہ دیر تک وہ چلا نہیں پائے گا. لہذا اپنے اراکین کو اپنے کنبے کے مانند سمجھے اور ان پر پوری شفقت کرے، ان کی مشکلات میں کام آئے، ان کی غم خاری کرے، تو انشاءاللہ عزوجل مجلس بہت کامیاب ہوگی. اور دعوت اسلامی کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ سب سے کام لے، اور نرمی نرمی نرمی کا مظاہرہ کرے. بعض اسلامی بھائی اس میں شدت کر جاتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی ذہن بن جاتا ہے کہ میں دین کے لیے سختی کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ دین کے لیے سختی کرنا اس کی بھی وہ صورت ہے، اور صرف حسب ضرورت سختی ہوتی ہے. تنظیمی کاموں میں یہ ایک اصول ہے، نہیں معلوم تو سب اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی نگران کو یا رکن کو یا مولد کو، کسی بھی ذمہ دار کو تنظیمی طور پر اپنے ماتحت پر سختی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ میں دین کی خاطر جھاڑ رہا ہوں، دین کی خاطر مار رہا ہوں، تو اس کی آپ کو کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ حاکم نہیں ہیں، خادم. حاکم ٹھیک ہے ڈنڈے سے کام لے، تو نگران ہمارا خادم ہے. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. تو ہمارے نگران جو ہے وہ قوم کے خادم ہیں. خادم بن کر کریں گے کام تو ہی یہ کام جمے گا. اگر انداز حکیمانہ رکھیں گے تو کبھی بھی یہ جمے گا نہیں. لہذا خادم کی طرح ان کے پاس جا جا کر آپ نے کام لینا ہے. اگر آپ طلب فرماتے رہیں گے کہ جاؤ نگران نے بلایا ہے، تو یہ پھر لمبا ٹائم یہ کام نہیں چلے گا. نگران بلائے نہیں بلکہ خود چلا جائے اس کے پاس، تو انشاءاللہ کام جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید.